ویند زړه ور کوي سر هم نظرانه ور کوي ویند زړه ور کوي سر هم نظرانه ور کوي بټن پلاس فجر څومره پاوس ور کوي فدای تا سلام زار فدای تا سلام ویند زړه ور کوي سر هم نظرانه ور کوي ویند زړه ور کوي سر هم نظرانه ور کوي بټن پلاس فجر څومره پاوس ور کوي فدای تا سلام صفائش کوي را دیت سلام ستا و اخلاص ورکی دیت سلام یو آز زانا بلکی دیر سلام قد والا سکڑستا جذبیت سلام ستا صفائش کوي را دیت سلام ستا و اخلاص ورکی دیت سلام یو آز زانا بلکی دیر سلام قد والا سکڑستا جذبیت سلام ویند زڑا ور کوي سر هم نظرانه ور کوي ویند زڑا ور کوي سر هم نظرانه ور کوي کفر لشکرو تا درسون شپاخ ور کوي فدای تا سلام زار فدای تا ویند زړه ور کوي سر هم نظرانه ور کوي ویند زړه ور کوي سر هم نظرانه ور کوي بټن پلاس فجر څومره پاوس ور کوي فدای تا سلام دوزخ تا ٹریل وحی مغرور چٹی حضا لگی او کافر چٹی ورسا رایوز جہنم تلشی دا غلام ای پر رنزور چٹی دوزخ تا ٹریل وحی مغرور چٹی حضا لگی او کافر چٹی ور سرا یو ز جهنم تلشه د غلام پر درن سوري چټي ویند زړه ور کوي سر هم نظرانه ور کوي ویند زړه ور کوي سر هم نظرانه ور کوي د عشق ډنګر کې ازموینه واجب ور کوي فدای تا سلام ویند زړه ور کوي سر هم نظرانه ور کوي ویند زړه ور کوي سر هم نظرانه ور کوي بټن پلاس پیجار څومره پاوس ور کوي فدای تا سلام زار فدای تا سلام د دل په نن ور کوي دنګ زني دغه حسر او ملنګ زني لکه په تن دلم په منځ تا ورې شند قربان د ننګ بنګ زني د دل په نن ور کوي دنګ زني دغه حسر او ملنګ زني لکه په تن دلم په منځ تا ورې شند قربان د ننګ بنګ زني ویند زړه ور کوي سر هم نظرانه ور کوي ویند زړه ور کوي سر هم نظرانه ور کوي د خدای رضا وړ هسته د ژوندانه ور کوي فدای ته